szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 31 marca, jest 11. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Blisko 80% szkół i przedszkoli chce strajkować 8 kwietnia. Takie dane podał rano szef ZNP. Jak wykorzystać drony do walki ze smogiem? Pilotaż prowadzą Katowice i Elbląg. Tym, którzy się dopiero budzą, przypominamy, że jest już po zmianie czasu, czyli po 11. 79,5% szkół i przedszkoli w Polsce zamierza uczestniczyć w strajku, informował rano prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz. Zgodnie z zapowiedziami związku, bezterminowy strajk ma się rozpocząć 8 kwietnia. Szef ZNP zadeklarował też, że związkowcy są gotowi do jutrzejszych negocjacji z rządem. Rozmowy dotyczące podwyżek dla nauczycieli rozpoczną się o 9. Związek Nauczycielstwa Polskiego razem z Forum Związków Zawodowych, mając jednolity postulat dotyczący wzrostu wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami o 1000 zł, jest do tych rozmów gotowy. Chcemy i liczymy na to, że te rozmowy zakończą się w dniu jutrzejszym. Jeżeli nie, gotowi jesteśmy do rozmów 24 godziny na dobę. Rząd w 2017 roku przeprowadził rewaloryzację nauczycielskich pensji, a od ubiegłego realizuje podwyżki ich trzecią, ostatnią transzę. Planuje przesunąć ze stycznia 2020 na wrzesień tego roku. Pensje nauczycieli mają wzrosnąć o 16%. W Konstytucji trzeba zamieścić artykuł dotyczący polskiej obecności w Unii Europejskiej, mówi minister Jarosław Sellin. W taki sposób odniósł się do wczorajszej wypowiedzi lidera PSL-u Władysława Kosiniaka-Kamysza, który w czasie konwencji wyborczej zapowiedział, że w przyszłym tygodniu ludowcy zgłoszą projekt ustawy w tej sprawie i będą zbierać pod nim podpisy. Chodzi o wpisanie członkostwa w Unii Europejskiej do polskiej konstytucji. Prezes Kosiniak-Kamysz mówił, że będzie to swoiste sprawdzam. Elbląg i Katowice prowadzą pilotażowy program, który ma być wzorem dla innych miast w Polsce, jak wykorzystać drony do walki ze smogiem czy akcji ratowniczych. Te latające obiekty mogą m.in. pełnić funkcję laboratorium pobierającego próbki powietrza i zbierającego dowody popełnianych wykroczeń. To bardzo innowacyjny program, który wskaże, jak można wykorzystać drony, tłumaczy Tomasz Świniarski, szef zarządzania kryzysowego w elbląskim ratuszu. Nam się kojarzyło, że można tylko zrobić zdjęcia z powietrza na weselu. To tak naprawdę dron znajduje zastosowanie, proszę bardzo, przy badaniu czystości powietrza, ale również przy szeregu innych zastosowań. I dopiero uczymy się tego, przekonujemy jako urzędnicy. Na Żuławach dron będzie wykorzystany na przykład do lokalizacji zagrożenia powodziowego czy poszukiwania ludzi. Możliwości jest wiele. Świetnie zrobiliśmy, że kupiliśmy dron jako platformę rozwojową. W Elblągu praca nad standaryzacją zastosowania dronów trwać będzie też poza sezonem grzewczym, czyli właściwie przez cały rok. Mira Stankiewicz, Radio Olsztyn. A Ministerstwo Ochrony Środowiska i Ministerstwo Infrastruktury powołały specjalną komórkę, która ma wypracować system korzystania z dronów przez samorząd. Tym, którzy się dopiero budzą, przypominamy, że jest już po 11. Tej nocy zmieniliśmy czas z zimowego na letni. O drugiej wskazówki zegarów trzeba było przesunąć na godzinę trzecią. Takie zmiany będą trwać jeszcze do 2021 roku. Wtedy prawdopodobnie przez cały rok będzie już obowiązywał czas letni. Jak wynika z badań, większość Polaków jest za tym, by to właśnie ten czas obowiązywał w naszym kraju, mówi Konrad Makarewicz z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Wyniki badań, którymi dysponujemy, czy też analizy zrobione na potrzeby chociażby Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego wskazują, że pierwotne przyczyny, które legły u podstaw tego, żeby zmieniać czas, w zasadzie powoli zanikają ze względu na postępy technologiczne. Za zniesieniem zmiany czasu opowiedział się w tym tygodniu Parlament Europejski. Decyzję, który z czasów zimowy czy letni będzie obowiązywać na danym terenie, podejmą kraje członkowskie. Polska liczy na to, że przy czasie letnim zostaną również m.in. Niemcy i Francja. Na koniec informacja dla stołecznych kierowców w związku z organizacją 14. PZU Półmaratonu Warszawskiego. Ruch w części stolicy jest sparaliżowany. Utrudnienia w ruchu czekają mieszkańców Starego i Nowego Miasta, Żoliborza, Pragi Północ i Powiśla. Całkowicie odcięta jest tutaj Myśliwiecka. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na południu pogodnie, w centrum i na północy będzie się chmurzyć i tam może też przelotnie padać. Nad morzem porywisty wiatr i tam najchłodniej 8 stopni, w centrum 13, w Małopolsce 18. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko dziś w Mediamarkt.

Powracają weterani starego, dobrego, hardrockowego grania. Starego, no bo ich debiut gdzieś 20 lat temu nastąpił. Są z Los Angeles i grają tak jak słychać. Nazywają się Buck Cherry. No i właśnie ich nowiutka płyta, która okazała się, nie wiem, 2 tygodnie temu mniej więcej. I okazuje się, że nic nie stracili ze swojej energii. Nie jest to może jakaś nadzwyczajna odkrywczość, ale po prostu solidne, gitarowe, rockowe granie. Tytuł albumu taki sam jak piosenki, której słuchaliśmy przed chwilą, War Paint. Barwy wojenne, wszystko to brzmi bardzo groźnie, a muzyka nie taka bardzo groźna, choć oczywiście dynamiczna i taka, o jaką ci, których listy przed chwilą czytałem, jak sądzę, prosili. No to bardzo proszę, z płyty War Paint, Buck Cherry jeszcze 2 razy. Nie ukrywam, że ja troszkę uprawiam kuktatorstwa tutaj, bo to Bakchari to nie tylko dlatego, że mi się podoba i nie tylko dlatego, że niektórzy z Państwa prosili o coś ostrzejszego, ale też jako przeciwwaga, bo teraz będzie inaczej. Teraz będzie znowu coś takiego, co kontrastuje z tym gitarowym rock'n'rollem. Nie wiem, jak to powiedzieć, żeby nikogo nie zrazić, a jednocześnie no po prostu country. One on the right, one on the left, one is a blonde, one's a brunette. If you know my name, I bet that you can guess. They call me lucky. Now I go through life without a care. I ain't got a plan. I go everywhere without a worry to clutter up my head. They call me lucky. Now I can snap a wishbone and get the smaller half. Walk down the street and have a black guy cross my path. Walk under ladders on Friday 13th. Nothing bad will happen to me. I ain't the seventh son of a seventh son. My pappy ain't a pistol. I ain't a son of a gun. I know that I ain't smarter than nearly anyone. I'm just lucky. I ain't a son of a gun. I know that I ain't smarter than nearly anyone. I'm just lucky. Yeah, I'm just lucky. Oh, I'm just lucky. To też nowa płyta, która niedawno ukazała się na rynku. Jej tytuł, podobnie jak w przypadku Warpaint, taki sam jak tytuł piosenki, którą przed chwilą przedstawiłem, która otwiera album, Call Me Lucky. Mówcie o mnie szczęściarz, mówcie, że mam szczęście. Nagrał tę płytę weteran country i nie ukrywam, że on nie należy do zbuntowanych i nowoczesnych bardzo kantrowców. On raczej trzyma się tej klasycznej tradycji, a nazywa się Dale Watson. Oczywiście w jego repertuarze są utwory troszkę bardziej, nazwijmy to, kantrowo-rock'n'rollowe, no ale na płycie Call Me Lucky on przedstawia taki archetyp kantrowca. Wszystko to, myślę, nie tylko dla miłośników tego gatunku, ale w ogóle świadczy o doskonałym warsztacie, o rzemiośle i płyty słucha się z przyjemnością. Call Me Lucky to było przed chwilą, a teraz będzie już taki super kantrowy, romantyczny duet Johnny and June. Tu chodzi oczywiście o odniesienie do relacji, jaka była między Johnnym Cashem i June Carter. No i tu Dale Watson postanowił taki rodzaj hołdu im złożyć piosence o takim tytule. A potem jeszcze jeden utwór będzie, Inside View. Oto weteran, ale z nowiutką płytą, Dale Watson. Like a sparrowed misfled. Like the moon would miss night. Like a flower would miss dew. That's how I'd miss you. Like a mother'd miss a baby. Like a cowboy'd miss his lady. like the sky when it's blue. That's how I'd miss you. You're the cream in my coffee. You're the yes to my maybe. You're the wind in my sail. A lullaby to my baby. Like a song with miss music. Like a singer and miss song. Like Johnny miss June. That's how I'd miss you. Coffee. You're the grits to my gravy. You're the wind in my sail. A lullaby to my baby. Like a song with miss music. Like a singer and miss song. Like Johnny Miss June. That's how I'd miss you. Like a bell would miss ringing. Like a bird would miss singing. Like Johnny Miss June. That's how I'd miss you. Like Johnny Miss June. That's how I'd miss you. Your alibis. Now I'm a leader. can't believe my eyes. I got an inside view looking out at you, at the things you do. I can't believe it's true, all the things you do. I can't believe it's true, looking out at you. I got an inside view. To był, proszę państwa, Dale Watson, a jednocześnie ostatnia z płyt, które przygotowałem na dzisiaj. A co przygotował Jan Chojnacki? O tym dowiemy się już za chwilę, bo widzę go w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. No cieszę się, że jestem zauważalny i mam nadzieję, że zauważalna także będzie muzyka, którą dzisiaj chciałbym słuchaczom zaproponować, a wiąże się ona z wczorajszym dniem. Bo 30 dzień marca to dzień urodzin Eryka Claptona, który jest dla mnie artystą bardzo znaczącym i co roku staram się przy okazji właśnie tej rocznicy nawiązać do jego działalności. A dziś chciałbym dosyć nietypowy sposób zaprezentować kilka nagrań Claptona z przeszłości, tej bliższej i tej bardziej zamierzchłej. Mianowicie to będą nagrania Eryka Claptona z członkami grupy The Beatles. W różnych konfiguracjach i z różnych okresów. Co by państwo powiedzieli na orkiestrę w takim oto składzie? Eric Clapton, gitara. George Harrison, gitara. Ringo Starr, perkusja. Klaus Voormann, bas. Instrumenty klawiszowe i chórki Billy Preston. Niezły skład, prawda? No, ale do tego jeszcze dodajmy wokalistkę. Tą wokalistką jest Doris Troy. W latach 60. bardzo ceniona, utrzymana w stylistyce muzyki soul dama, która poza karierą solową także była członkinią chórków towarzyszących wielu innym słynnym artystom, między innymi Rolling Stonesom, Pink Floydom, no i także George'owi Harrisonowi, który chcąc się odwdzięczyć za tę miłą współpracę, zafundował Doris Troy sesję nagraniową i w jej rezultacie płytę dla Beatlesowskiej wytwórni Apple. Na tym właśnie albumie znalazła się także nowa wersja słynnego przeboju Beatlesów Get Back, którą to wersję Doris Troy zaśpiewała, a towarzyszyli jej właśnie wymienieni artyści z Ericiem Claptonem na czele. Get back. Get back. Get back to where you once belonged. Get back. Oh, get back. Get Back, Doris Troy i supergrupa z Ericiem Claptonem i George'em Harrisonem na czele. Rok 1969. I ta współpraca i przyjaźń z Harrisonem to bardzo znana rzecz jest w historii i Claptona, i nie tylko Claptona, bo i kobiet, które towarzyszyły obu mężczyznom. No ale my skoncentrujemy się na twórczości studyjnej Erika Claptona z George'em Harrisonem. W 1968 roku nagrali utwór zatytułowany Badge. To jeden z najbardziej znanych utworów grupy Cream. I tutaj w przeciwieństwie do 97% nagrań grupy Cream, nie Clapton, tylko właśnie George Harrison jest poniekąd wiodącym gitarzystą. Nie tylko wiodącym gitarzystą, ale także autorem prawie całego tekstu, a także dosyć przypadkowym autorem tytułu tej pieśni. Pieśń Badge, tytuł, wydaje się, że absolutnie nie nawiązuje do treści. Gdy tymczasem to jest rezultat czystego nieporozumienia. Otóż kiedy Harrison przedstawił Claptonowi swój draft tekstu tej piosenki, na zakończenie jednej ze zwrotek dopisał słowo bridge. A bridge to jest taki sygnał, że w tym miejscu powinno nastąpić wejście instrumentalne, które pięknie przenosi z refrenu na zwrotkę całą linię melodyczną. Przeczytał owo bridge Claptonowi, a on nie dosłyszał i mówi: what's badge? O co chodzi z tym badge? No i tak oto zostało badge. Nie wiadomo troszkę dlaczego i troszkę bez sensu, ale pieśń jest piękna. Thinking about the times you drove in my car, thinking that I might have drove you too far, and I'm thinking about the love that you laid on my table. I told you not to wander around in the dark. I told you about the swans that they live in the park. Then I told you about our kid, now he's married to Mabel. Przypomnę, że tematem dzisiejszego wykładu jest zależność między Ericiem Claptonem i członkami zespołu The Beatles. Mówię o tej zależności czysto muzycznej. Przyjaźń z Harrisonem i ich długoletnia współpraca to rzecz najbardziej znana. Mniej się przyjaźnił z Eric Clapton z Johnem Lennonem, ale niewątpliwie obaj darzyli się ogromnym szacunkiem. Do tego stopnia, że przecież chyba w 1972 roku Lennon napisał 8-stronicowy, ręcznie pisany list do Claptona, w którym wyznawał mu swoje ogromne zaufanie do jego umiejętności i talentu, i zaoferował mu współpracę. Nie doszło do tego nigdy tak na dobre, ale panowie przecież parokrotnie i wcześniej, i potem spotykali się i na scenie, i w studiu. Dziś chciałbym przypomnieć sesję z 11 grudnia 1968 roku, której inicjatorami byli tak naprawdę członkowie grupy The Rolling Stones, realizujący coś, co potem zostało nazwane Rock and Roll Circus, a to był z kolei taki film, który miał promować nową płytę Stonesów, a właśnie wtedy ukazał się słynny Beggar's Banquet. Zaprosili do udziału w tym przedsięwzięciu wielu znakomitości, między innymi właśnie i Lennona, i Claptona. Oto nowa Claptonowo-Lennonowa wersja przeboju Beatlesów zatytułowanego Year Blues. The reason. Rok 1968, studia Intertel w Londynie, gitara Eric Clapton, gitara i śpiew John Lennon, bass Keith Richards, perkusja Mitch Mitchell i wokal niestety Yoko Ono. Rok 1968. A teraz śledząc tę współpracę Claptona z członkami grupy The Beatles, przenieśmy się do prawie współczesności, no, do XXI wieku. W 2011 roku ukazała się płyta zatytułowana Kisses on the Bottom. Autorem tego albumu był Paul McCartney. Na jednym z utworów pomieszczonych na tym albumie jest też ślad twórczości gitarowej Erica Claptona, bowiem do pięknej pieśni My Valentine, to był utwór, który McCartney dedykował swojej trzeciej żonie Nancy Shevel, w tym utworze zabrzmiała gitara Erica Claptona. What if it rained? We didn't care. She said that someday soon the sun was gonna shine. And she was right, this love of mine, my Valentine. As days and nights would pass me by, I'd tell myself that I was waiting for a sign. Then she appeared, a love so fine, my Valentine. And I will love her for life. I will never let a day go by without remembering the reasons why. She makes me certain that I can fly. And so I do, without a care. I know that someday soon the sun is gonna shine, and she'll be there, this love of mine, my Valentine. What if it rained? We didn't care. She said that someday soon the sun was gonna shine. And she was right, this love of mine, my Valentine. Eric Clapton i Paul McCartney razem w studiu. Rok 2011. Dwa lata później nastąpiło odwrócenie ról. Do nagrania jednego z utworów na album Old Sock, firmowany przez Claptona, zaprosił pan Eric pana Paula.